Allah, sana emrettiğim halde, seni secde etmekten alıkoyan nedir? Buyurdu. İblis, ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın, dedi.